chłodno, pogoda dna. Na kropli zawiesiłem oko, za oknem potop. Lubiłem czuć, jak goją się rany i mija szybko kac. Lubię, gdy mokro siedzę pod miotłą. Za dużo pokus, hokus, pokus i Lipek i Lato. Babie, Lato. 10,5 minuty po godzinie 4. No to startujemy, bo nas świt zastadzie i jeszcze do tego weekend zaskoczy, a to już za rogiem. A więc budzik @polskieradio.pl, mailowo 2273 telefonicznie i smsowo 71335. No to już, trzy szybkie ciach, ciach. Przelot przez stolicę, 12 stopni, Wisłostrada, nie na S8 i A2, kierunek Poznań. Pozdrawia pan Robert, kierowca wielokołowca. Pierwszy sygnał SMS-owy. Serdecznie pozdrawiamy. Mailowo dziś pan Krzysztof z Redy, z bezchmurnej, ale z temperaturą niepowalającą Gdyni. Jeszcze chwila w pracy i do domu. Taka pogoda jest dobra na łupnięcie. Polecę się łaskawie uwadze szanownego redaktora. Pan Krzysztof z Redy, pierwszy dziś mailowo. No i jeszcze telefonicznie pan Piotrek z Górnego Śląska.

Muzyczne wspomnienie sprzed lat. Kto pamięta? Sprzed ilu? No, za chwilkę jeszcze jedno takie będzie piękne. 25 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie i Państwu budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 9 lipca. I tak w 1696 roku zmarł poeta Wacław Potocki. Walczył pod Beresteczkiem i przeciw Szwedom. Jest autorem Wojny Chocimskiej, także poematów, utworów religijnych, jak Dialog o Zmartwychwstaniu Pańskim, także zbioru opowiadań Ogród Fraszek. Zmarł 324 lata temu. 98 lat temu zmarł Ogai Mori, japoński pisarz, jeden ze współczesnych twórców japońskiego dramatu. Był krytykiem literackim, pisał powieści historyczne i autobiograficzne, zajmował się także krytyką literacką. Zmarł 98 lat temu, w 1922 roku. A w 1929 odszedł Julian Fałat, malarz. Malował sceny rodzajowe, głównie myśliwskie i pejzaże. Do najbardziej znanych należą oczywiście Powrót z niedźwiedziem, Po polowaniu i Wnętrze lasu. Wspominamy artystę w 91. rocznicę śmierci. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, już za niespełna godzinę, a oczywiście, jeśli chodzi o prognozę pogody, pan synoptyk w natarciu. To już za chwilę, za niecałe 4 minuty. Wcześniej... A to z którego roku? Pani pamięta? Pan pamięta? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę do góry. Ja bym stawiał 84, ale mogę być, jak mawia klasyk, w mylnym błędzie. Ciekaw jestem, co pan synoptyk na to, jeśli chodzi o pogodę. Europa Północna, zresztą od centralnej po północną, znajdować się będzie pod wpływem niżów z nad Morza Norweskiego i północnej Skandynawii. W pozostałych regionach Europy rozległy klin wyżowy z nad Atlantyku. A Polska w zasięgu płytkiej zatoki niżowej i chłodnego frontu nadal napływać będzie dość chłodne powietrze polarno-morskie. Sprawdzamy, co tam w szczegółach w prognozie, bo to już po 4:30. Pochmurno dziś, pochmurno i miejscami przelotnie popada deszcz. Patrzę na mapy pogodowe, te miejsca to właściwie cały kraj będzie pochmurno i deszczowo. A jeśli chodzi o przejaśnienia, niewielkie. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty, wysoko w górach do 80 km na godzinę. Zachodni, południowo-zachodni. Ciśnienie właściwie bez większych zmian, ale po południu zacznie spadać. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i temperatura bardzo podobna do wczorajszej, chłodniej nad morzem i na Podhalu od 15 do 18 stopni. No niewyraźnie tu mi pan synoptyk napisał. W pozostałych regionach 19-22. No więc odpoczywamy od upałów. Już? Wiadomo? 85. No mówiłem przecież. Not the baddest bitch you lie. Lizo, za 25 minut piąta. I co? I nadal zimno, pisze pani Monika Złochowa. 9 stopni na Łosi, na plus jeszcze ptaki koncertują. Bezchmurne niebo zanosi się na kolejny piękny dzień. I odpoczynek od upałów. Ciepło wszystkich Uprawiających budzikowców pozdrawia pani Monika. Sygnał także od pana Mateusza. Tradycyjnie znacznej zmiany pozdrawia. Co dopiero się budzą ludzie dopiero. Czy przypadkiem nie przechodziła przez myśliwiecką orkiestrę Dęta, robiąc paparara, tak górniczo-hutnicza? Sztygar, pan Mateusz. Nocnej, porannej zmianie. Szczęść Boże. No jeszcze pani Iwona z Nysy. Wita ciepło całą budzikową rodzinkę w ten mały piątek. A no tak, nawet się nie obejrzeliśmy, to proszę bardzo, już czwartek, czyli mały piątek, a w Nysie termometr wskazuje 10 stopni, oczywiście na razie na plus, wszystko nie pada i wszystkim spokojnego dnia życzy pani Iwona z Nysy. A gdzie pani Ania z Jelcza, bo pamiętają państwo, kiedyś takie dueciki nam się pojawiały. Budzik małpa polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, ja wiem, wcale nie łatwiej niż do przychodni rejonowej się dozwonić, ale proszę próbować, jak to mawiają, w tych śpiewograch, konkursach innych, by znaleźć wolną linię. 2 2 7 3. No jeszcze SMS-owo 71335 w sprawach pogodowych i drogowych. A my zagramy teraz coś takiego, co chyba jeszcze w budziku się nie pojawiło, się pojawi. Goryl i to z żelaza. Polskiego Radia. I'm not between caged and free, same blood between you and me. Everybody gotta rise up, everybody gotta stand up and shout from the steeple, power to the people. Ain't nobody free till every one of us is equal. stand up. Feed us lies, but we'll find truth. They'll cut us down, but can't take our roots. I believe that we'll get through. Stand by me and I'll stand by you. This is where we come from. This is what we do. Yeah, we got that same blood. So just stand by me and I'll stand by you. Looking back at those six broke kids, who'd have thought we'd have a stage like this? But here we are because we rise up. Yeah, we're here because we stood up. And we shout from the steeple, power to the people. Ain't nobody free till every one of us is equal. Everybody gotta rise up. Everybody gotta stand up. Feed us lies, but we'll find truth. And cut us down, but can't take our roots. I believe that we'll get through. Stand by me and I'll stand by. No i chyba w porządku, Wesley, słupnięcie takie jak pan Krzysiek z Redy, pierwszy, który odezwał się dziś mailowo, powinien być zadowolony z takiego właśnie muzycznie, a nie innego obrotu sprawy. Sygnał od pana Piotrka z Harrogate'u, że dziś nasz słuchacz zaczął 5-dniowy maraton w pracy, także niezbyt kolorowo, tym bardziej, że za oknem deszcz i 11 stopni. Nie, no to jak deszcz za oknem, tym bardziej no, trzeba się cieszyć w robocie. Przestanie padać się, albo zrobi się pogodnie, albo zacznie lać, to wtedy człowiek będzie się zastanawiał, czy wychodzić z roboty, czy nie. Byle do poniedziałku i to jak najszybciej. To pan Piotrek Wyspiarsko jest z nami. Pan Stefcio z Mielca o tym, że na polu za oknem uczciwe 13. Coś siąpi jakoś tak, ale bez przekonania. Zachmurzenie pełne, księżyc garbaty. No a dziś Światowy Dzień Liniuszka. Ktoś pamięta, co to liniuszek w ogóle? Ha, starszych datą byśmy mogli zapytać, ale no, nie chciałbym być niegrzeczny. Może pan Stefcio by wyjaśnił. Tak podpuszczam. Pamiętam liniuszek. Kłania się nisko także pan Paweł z Łosic. Wszystkim melduje swoją obudność. Za oknem 10 stopni i bez opadów deszczu, podkreśla pan Paweł. To nawiązanie do wczorajszej, przedwczorajszej prognozy pogody, kiedy to wspominaliśmy, że wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. No ale to wysoko w górach, to gdzie Łosice, a gdzie chmury. Pan Marcin z Nidzicy informuje, że 8, czyli bałwanek, ale z plusem, dzień, który zapowiada się na ładny dzień i można ruszać do lasu. 10 kilometrów biegu. Myślałem, że pan Marcin to może leśnik. He, he, he, a to proszę bardzo z zapędami maratończyka, by nie powiedzieć ultramaratończyka. 10 kilometrów biegu. Pan Marcin nie napisał, kiedy wystart, ale pamiętamy, że pan Adam z Jarosławia zazwyczaj rusza o tej porze. I to musi ciekawie wyglądać na tych ostatnich sekundach, tuż przed biegiem, kiedy to człowiek się rozgrzewa, czekał na sygnał startowy. A my jak zwykle o tej porze punktualnie dajemy znak, sygnał wszystkim tym, którzy właśnie chcą ruszyć o tej naszej ulubionej porze. Przeleciała. 4:44, 44:44. Ooh,

kiedy mówisz prawdę, to trochę kłamiesz. Tak masz, tak masz, tak masz. Casting trwa cały czas, cały czas, cały. Identyczna z naturalną, twój głos rozwibrowany drga. Wątpisz i chcesz więcej, chcesz mnie, nie chcesz. Nie, a propos liniuszka, a propos pracy, ja jestem w piątym dniu dyżurów w szpitalu. Oby do niedzieli będzie można spać dłużej. Tak, mniej więcej do 4:35. Pan Irek ze szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Gorąco pozdrawiamy wszystkich zapracowanych. Częstochowa też obudzona, do tego kawa wypita, nie pada, stop. To pan Konrad. A zdaje się, że jest większe grono tych, którzy chcieliby jednak tego lata. No, wakacje w planach. Może, może. Moja ręka też pamięta linijkę, dodaje pani Monika. Jeszcze pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego o tym, że na liczniku 11 stopni i już piękne słońce. No faktycznie, na drzewie za oknem na Myśliwieckiej już te pierwsze promienie słoneczne zaobserwowane. Wieści pogodowe będą po godzinie 5:00, po 5:00 także w kilku żołnierskich słowach zapowiedzi tego, o czym dziś w Trójce będziemy mówić. Nie zabraknie muzycznego kalendarza i fantastycznych wspomnień. To będzie okazja, by zrobić głośniej. Oczywiście pan synoptyk i prognozy pogody to na bieżąco. No i muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Przed godziną 5:00 takie oto wycinanki gitarowe. To nie muszę podpowiadać. Chociaż po liniuszku jakby tam tak Joe Bona Massa napisać. A może nawet jeszcze tym pismem technicznym. To już wyższa szkoła jazdy. Chłania się materiałoznawstwo. Ech, młodość. She took the fire, she was leaving. No forgiveness, no confession. Now I'm sifting through the cold gray ashes, looking for peace in my redemption. To the wind.